الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نحشر من كل أمة فوجا فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون قرآن کریم کے راتلن کی عالم چغیس عالم آخرت ہوئی ڈیر واقعات پہ بیانی اور ڈیر دو بندیانو معاملی پاروت کی جواهری و ډیر لوی حادثه ده ځکه چې هغې کې تپوسی د بندیان نه د دنیا د دې عمر بندیان د نعمتونو او داسې ډیر کم دي چې هغې دنیا کې خپل کار په طریقه کړی او قیامت کې بیا ذلیل نشي بلکې اکثر به همدا وسي پیدا شوي او لوی شوي ځوان شوي او بوډا شوي زمون سخاص خیال نئی ساتلے تاقیدی خیال نئی ساتلے بس پا خپل رواجی زندگی کے عمر تیر شی مورو بلار و طریقہ باندے ہو و تعلیم باندے ہو ټول ژوند تیر شي چې کې د آخرت څه نه وي که عبادتونه کوي نو هم په مطلب یې نه پوهېږي خلق تا ګوري بس چې خلق سکینه راکړي. نو داسې خلق او حال په قیامت کې ډیر خطرناک دی، ځکه الله به تپوس کوي او دې سره به جواب نه وي. خو یو قسم په کې داسې شته دی چې هغې دومره خیال ساتلی و، د هغه بنیادي مسلې نه ځان خبر کړی و، د ایمان پابندي او د ایمان حفاظت دی باندې ژوند تیر کړی و خبرابر. کلمې ویلې و او پاغې ځان پوکړو، زورو چې عملی کمزوري و، عملی کمزوري کې ډېری خبرې کېدای شي، دا هم کېدای شي چې الله رحم کی او معافی کی وسا غفور رحیم دې نوونه معافی. دام کې دې شي چې دې انسان چرسنور بندیانو سره احسانات کړی او یې سره سمدادونه کړی او داوی په کار راغلی، اړ یو ته دعاګانې هم کړی. نو دام کې دې چې داوی په جوان دې الله او ته معافی وکي عملی کمزوري. دریم اداد چه قیامت کے شفاعت کی گی نو دا چا دا پار کی گی چه ایمان خوی سیو کنا، جو دا ایمان سیو او شفاعت اکلیشنو اگا اللہ قبول کنو بیا بچی. او کدو هر سن پاتشی نبت داغی خلو گناون پوجبا جہنم کی سزا عمومی ارسم رچی، ارسم رچی سزا بخام خوار پولیش کن. چی اومن دی نئی کڑے یومن تینا پاتی شوی نوری کلی خو ادھا عذر دوا جینا ناچی بیمارو دنور سو اوارد دوا جینا چیو دونو پاتی شتینا یا ایرشیو یو دا عذرون اللہ قبلی پوچھنا دا عذر وطنو نیجیرو نو درشویو نو تس عذر و مرضو. دا اگه ماندوی او یا غپی دی جہنم کی اے او غپار سمر کالا چی آخرت کلونا. بد دوا سزا چی عمومی بیا با جنت تزی خام خوا، خود عمل صفائی خوب اکیی کن خوا. نو دیتا با آسان خبر او آئیو، ولی گران خبر دا آگا چا دا چی دی اغید عقیدی کار گڑ وڑو عمل سکے تغیید عقیدی کار گڑ وڑو چا بنیادی خبر ہے تغیید پا عقیدہ کی دا اللہ وحدانیت نو داغی پا عقیدہ کی دا اللہ سرا دیر دا سکب رخی خاوندان بیلی خلق داغی پا عقیدہ کی دا اللہ عظمت و دا اللہ تعظیم و دا اللہ نیرا و خوف نو بلکه دا غی تعلق ټول چرته دی او بند سره وا بندار څوک چې و پیغمبرو ارسو بد دی غپی جندو چې ستنه کېدنه داغه پاره کول او د الله رب العزت زموارونه نو خبره او دے خیالو چې بس دام زمون نه پاره یو ذریعہ د نجات تا لکه کم خلق چنن یا حج لذی یا عمر لذی ګور زدید خدای کور یری بیت الله طواف صفا مروہ چکم دے کہ حج کیگی عمرہ کیگی نو اگے پڑھو کہ نہیں مدینہ پڑھو کی سر دین چ مدینہ خود حج زین دے حج کو مقام اعظم کی کیگی عمرہ کو مقام اعظم کی کیگی مدینہ کے خون حج کیگی نو عمرہ کی ا دې چې د دې زین دینو زړې د مدینه سره په خپلې هم دانیتی چې لاړ شو نو سلام به وکړو کنه د مدینه په سرکار باندې اهل قولا چې پرچی ورکړي ښا نو مونږ لیکلی چې لانی سلام کو لانی سلام کو دین حج کی گئے نے عمرہ کی کتابوں لکھ لی تک نیت خراب شو نیت کہ خدا اللہ رب العزت سران لو نیت ہٹول دا پیغمبر سر شو دی کارگران ذکر دی عقیدہ کا ڈاوڑا دا بلکل لاغی پسلو رگنو کی گورے کچر دیا او رگ کی راضی کنا چلا جل جلالو داغ تعظیم او داغ احترام او داغ نه سوال کولو داغ نه یرا کولو دانی بسوی چې د مدینه سرکار شته نو پوره ده کنه هغه وکیل کړي دی هغه عیسایانو چې عیسی علیه السلام وکیل کړو اباسو یې هغه پوښه پلار یې پوښه دے تا بے پلار ہوئے تھا بس زمانگ دا پارا با پلار سر لگیا ہی کنا مزاگا سے دے امتم پیغمبر در عرص دیموار گردو لے چھ بس زمان خو آغا دیموار دے زمان خو آغا عرص عرص دے او دا اللہ تصور یہ نشت بزرکی تھا ان ټول چې دا سګوره دا आवाजونه دي چې غي سوري دي ا جمعتونو کې ټول شپه تمام شپه زه هل پاک دي غړي وړي دا ولي زګه چې الله رب العزت دا عقیدې جوړولو لپاره قرآن نازل کړو چې خلکو په دې عقیده جوړه کړي. دې چې شروع کوي نو تاسو ته الله د توحید تعلیم درکړي چې الحمدلله چې تمام د الله قدرتونه حکمتونه صفاتونه غیب دانی او کارسازی او حاجت روایی او مشکل کشائی یار سچ را جمع کی الحمدللہ تے جوڑ شو یار سپدی کرا. قرآن اول خبر ادا رکھا جدا سو کوئی کنا نغبان دے بسنگا دا سوا خراشی چاہتا اللہ رب العزت پا عدالت کی وارخطا شی او پریشان نشی کے قرآن دید پار نازل شو چه انسانا اول عقیدہ سما کا اول خپل رب سر رابطہ پیدا کا چستانگ سر رابطہ ہی کنا اچھا تاجت نشتا اگر رضا کا داغا حکم پا زیر آولا داغا امر اونا ہی اومانا داغا پا وحدانیت باندی یقین پیدا کا چی وحده لا شریک لہو نوی چاہتا دی اجت نشتا با چکلستا دا قدا صحیح شوا جوڑا شوا پا اللہ باندی بیا کتا ته بل فرض وخت ملاو نشو چې مونږ کړه وې وخت ملاو نشو چې روزه دي نیولې وې چې زکات ور کړې وې چې حج دي کړې وې وحدت ملاو نشو الله رب العزت وې سیده و جنت ته دي بس من ماتا وهو يعلم هغه څوک چې مړ شو او دومره ځان پوه کړی و ښه بختور و وهو يعلم ځان پوه کړی و پسو انه لا اله الا الله چې خبره دا ده ښه هغه مسله دا وه ښه هغه علم دا وه ښه اگر دین داو خوا اگر اسلام داو خوا چه بغیر دلانا بل حاجت روان نشتا کارساز نشتا مشکل کشان نشتا مالک ده نفع و ده نقصان نشتا لایق ده عبادت و ده بندگی نشتا بس دخل الجنه سیده و جنت تا دی خوا اسی ده نئی کلی و جدا علم اصل کرو کنخا دا اصل علم دا چه حاصل شی ادا پا قرآن سر حاصلی گی دا خلق قلی گٹ وٹ دے ردی مسئلی نندی خبر ردی کلمی نندی خبر ذکر جے قرآن و سر نشتا کن آگئی تیسوک نپری دی کن نپا خپل جماعت کے نپا بل جماعت کے اب اللہ سے کتاب شتا دینا چپاغی کے دیکھ پل ربو پی جنی و قرآن کی بے پی جنی اللہ رب العزت وی چی دغا خلق چی داغی دنیا کی قرآن سر تعلق نورا غلے بس تنمرگ پوری و توق ملاو نشو سم نشو دنیا کارونو یا خلقو یا رول چه وره تان ساته وره نوی خبری وره نوی مولان بھائی وره زلرا ٹنگا که وره یا رولی و کندا ٹول چه سم ردیده ده یا رولی دیخوا الله رب العزت وی قیامت کی جدی راشی دا به یو مستقل لخکری فوج یو تویلی خواه مستقل لخکر وی اللہ رب العزت بتنا تپوس کئی چتاو زمان آیاتون نویلی زمان قرآن چی زمان دا آیاتون نڈک دے ہر قسم آیات پکشتا دے دا ایمان آیاتون نمشتا دا عمل آیاتون نمشتا معاشری آیات نومشتا د دنیا د معاملات او د روزګار او د کاروبار د آیات نوم پکشتا یو بل سره د ژوند او د صله رحمه او د خپلوالی او د رشتہ داري آیات نوم پکشتا کومه خبره ده چې قرآن کې نشته نو اکذبتم آیاتی ولم تحیتو بها علما یا بدبختو تا زمایا تو نظر او جن کلو زمایا یا تو نام دمرا زن بیرتکا دمرا خانو جی تاسو آیا تو ندید دکلی تاسو قرآن ندید دکلی نو اما ذا کنتم تعملون زخو نور عمل نمنم چه تاسو بلا نور سکڑی چه قرآن دا چاپا زڑکی نئی دا چاپا کور کی نئی دا چاپا معاشرہ کی نئی دا چاپا ماحول کی نئی دا چاپا جماعت کی نئی نو چه غبس سسکی اگب آغا سکی چې د دنیا مخلوق به تنه تنګي انسان به تنه تنګي ساروی به تنه تنګي ماشی میږي به تنه تنګي پریشان وي تاسې کار وکړي ښه څنګه حدیث پاک کې راځي چې نبی علیہ السلام صحابه کرام ناستو نه او جنازه تیرې ده نبی علیہ السلام اوی چې مستریح او مستراح منو صحابه کرام غوری دا او پویده خونه کنا چې دی سمت دا سر دینا چه عربی و بلا جبانو مستریح او مستراح منو نغی تپوسو کو چی یا رسول اللہ مستریح ستوی او مستراح منہو ستوی نبی علیہ السلام دا سڑی چی اوڑو دے بیا مستریح وی سمطلب دے با خسڑی نو بی غمشو تا دنیا دا مردنونا دا غمنونا دا مصیبتنونا دا مسلونا دلانجونا بیغم شو او کچر سینو نمستراح من ہوشو دیر حلق دزن پریشانو پازاب کیو ناغی خوشحال شو دیر اللہ دیر رحمو کو چمنګې دې بلا نه خلاص او بلا واخ په مشر پورې ودین خطو په کشر پورې ودین خطو په غریب پورې ودین خطو مالدار ته نام نو خلاصو اس د خدای بندیان د خدای مخلوق ته نه نو خلاصو کوسا کې وې کټه چولیو الوی ډنګ بو سره واخ خلقو آغا لار پری خوا وی گلو بابا ناس ده دا گلو بابا دا تیر شوی دی په دې ملک کې داسې نو چې دا سړی نو پیغمبر مستراح منه خلقتنا په آرام شو خلقتنا بې غمه شو اوس به خلق په اوږدو خپو باندې خوب کوي او په مړه خېټه به ډوډۍ خوري او دا دوه قسمه خلق د پیغمبر وي بس خلاصه شو دې کې سیوا څوک نشته درېیم قسم خا یا مستریح دی چې نیک انسان وا د دنیا په غمونو مصیبتونو پریشانو کې راګیرو نو چې مرګ وته راغی نو خلاص بې غمه شو ډېر لوی راحت وته حاصل شو او چې داسې ګډوډ و گمراه انسانو بینواز انسانو نو خلق چیزا سے بندہ جنازی نم سوکواو رکنائی لانو نو کخکارا نشوئی لنو زان سروئی وی الحمدللہ یو خوبا کی کم شکنوئی دا به دغه خلک چې الله رب العزت په تنه تپوس کوي چې ها زمایاتونه لوستې شو او تنه وی خبر کله الله رب العزت ډیر خطرناک منظر داغي بیانی منظر پیجنی ویډیو نمونه منظر عربي ده ها چغار سی ولا راغستی داسی الله رب العزت تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون کله چې په دې باندې د جهنم لمبا وګرځي نمخونه به او پړسیږي مخ پړسی کنه چور په دې لمبا په وګرځي ها چې مخ په پړسي کې نوم لکټي بدخکاری کنه ولي سترګې پکې نخکار پټي شي ادو بدو شي کنه والله رب العزت وی چې نه اخو بیا هم لاخذه وهم فیا کالحون دیبا په دې جهنم کې چنګولی څنګه اغبر شنده به پسر اوڑی دلی کتا شنده به تر نام پور راغلی صرف غاخونه به اخکاری نو دیتا کالح ہوئی وهم فیا کالحون مونگا ویلیو چه گوره چنخل چاہتا مو آئے نخپل وڑو تالو یو تانبل چاہتا داو جنمی دے دا خوب تاسو قرآن چانی ویلنو خود دا غصیم کا نو دغا دے کتنا اللہ تپوس کئی چو چنکو لیا علم تکن آیاتی تتلا علیکم ولی تما تمعلوم نیم زما آیاتنا لستلی شو پتا سبان دے فکنتم بیہا تکذبون تا سبوی دغ جماعت تمزیں خلق گمرا کی گیا و خلق خرابی گی مزه نو چې دلته هم ناراضي ابل زه خو ګونګې غوب بل زه اوس نشته نو محرومه شي خلق محرومه شي نو خان وکنتم بیا تکذبون بیا وی قد کانت آیاتی تتلا علیکم یقینا چې زما آیاتنا لستلی شو پتا سو باندې سمره وخت لستلی شو سمره زمانہ شپکاله خدل ته په لوټ باندې درس شوی هغه کې سمره برکاتو دا کې باندې سنو کې تړلېو دا دې کنه سبحان الله جمعه طالبې مونږه د خوب وېستو دا وای خو چې واځي ورې دنو چې قیامت کې به انکار نه کوي ها چې مونږ نه دی اورېدلی ښا بیا په ایفم باندې چلیدو چې ډیرو خلقو ډیرو زنانو داغینا داسې زده کو چې درسونه شروع کړل دیر شو سلویخ شاگردان قد کانت آیاتی تتلا علیکم اللہ وی زما آیاتو نخو لستل شو پتاسو بانده اکتاسو با دیر زان پتاو دیر باوم گوگونا بندول بلستنو کی باوم زان راون غالو لیکن اگبا در پس درتو او داس ایواز نو کن خوا ایو ریزلی دخوا فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِسُونَ تاسو با پخپلو پوندو بانده اولی دیں چه دا زیل برا لے کنا ریبام چیارا پدی بلا لارزو پدی بلا گلے دوخا مڑاوی دادل تکی آغاز آغاز آغاز بلار بای جرسال سا پنج پیریان با بلار پدی بلا گلے دوخا عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِسُونَ مستکبرین لوی کون کیویں وګور سره دینا چې قران ته ضرورت نه غاڼو آیاتون ته ضرورت نه غاڼو او ځدکړې نه کولا او سره داګه نه مستکبرین لوی به کولا چې دا خلق په باطل باندې دي مونږ په حق باندې او زمونږ استادان په حق باندې دي زمونږ مشران په حق باندې دي مستکبرین او بهی سامرن قرآن تبه صرف کسی وی خواه مرد آخو یوسف علیہ السلام قصہ خوار چالا ورزی سلیمان علیہ السلام قصہ خوار چالا ورزی موسیٰ علیہ السلام قصہ خوار چالا ورزی کورا کسی ہے و تبه سامرن وی سامرن سامر بارب او کیا سړیو چې ما سکتن بود کېدو ناغه بو تا کیسې وی ادي بغوا کې خو خو کیسې باندې مګلې پاتې شو سامر بو تا وی وی درې پړ کا پکې پاتې دی هغه بلش په وایو نو الله وی قران ته ګور داسې نسبت کو سامرن تهجرون پسیه وطوی او پریخی او از دکاوی ای نا ازانی پی نکو وکاو دخپل اصلاحی پی نکو لان چه قرآن خطال را غلیو چه اصلاحو کی نتا پریخو دو او دن غالو پا کسولو کی او برا دی کی خودو چه دی تاجت نشتا چه بی آجت راشن ویاوی راوالو دی طول دکا سکار دی قرآن سرکڑ دی خواه قرآن تحجت نشتا بد دوائی چه ما شمان راشی نو کوئی قرآن راوالا اغیی راخ لکا نو قرآن دید پار نازل شیو چه اللہ نا بل عزت وی انسانا علم بل دے نشتا دے پا دے کے دے او دیر آسان دے ستانا پی وقت نلگی سوک دنا پیسے ام ناخلی سوک دنا فیس ام ناخلی سوک دنا داخلی ام ناخلی اوستاغا دا کاروبار وقتا دا دیوٹے وقتا ام نزایا کئی دا سی وقت دے چی ماس خوتن دے یا ما خام دے یا ما زگر دے پا دی وقت کی راش از دے کا کنخا کته دا عذر پیش کای چې رما ته وخت نشته نو دغه وخت ته هم نشته دی اذه جمعې پر ورځ باندې هم دی په لاره دلن کیږي چې راشي چې څه خبره واوري څه فائدہ حاصل شي څه علم د تراشي توبو باسی نو ته هغه چا په نیت تړي چری یا اخبار کتلې نو بیانو کې د کشمیر په مسله باندې دا ضروري خبره و یاره په دغه ځان له خراب کړ الله رب العزت یې پریږد دغه مسله دغه تاسو ته ضرورت نشته ده دغه تاسو نه تاسو نه کیږي دغه تاسو په بل چا نه کیږي ستاسو نه به د خپل دین او د خپل عبادت او د خپل قران تاسو کیږي چې څومره دې ذکر او خیر دې کړی اخلاص کړی نه وي او چې څومره ذکر ان داستا ده هدایت لپاره کافی دی وایا او داسې ځکه لکه شاعت والے چې ذکري او کړه تا نه چې څوک تاسو کی پلار کی چې لکه طالبې او کنه شک می در باندې راغې سپینې سپینې د اغوستې دي سوچې ګیره دی هم پریښې ده یو تاسو د ناکوما چیرته ده آیات کم ده کې ده چې ولی یتلطف نو چې شاعتوالې نه به تو وی چې دته نه ده سورہ کہف کې دی او پین له سمه سي پاره دا چې په هواه ته پوس کوم ډېر لوی مشر حافظ نه هغه به قران راغستو چې زما ذهن نوم وته لري چې تاسو نه کوي نو قران دا چا نه وای چې په صحیح معنا کې وای په طریقه باندې وای او په اخلاص سره وای نو بیا وستا نور څه تاجت را نشي نور څه چې قران دې په صحیح معنا کې زده کړ دا بیا نه یی کیږي باندې نو کته بیا دلته په خپل ځای باندې مقام یو کبل بل لاړې نو تا باندې مونږ نه یریګو چې راز نه چې بره لېشي اسې نه چې قادیانې شي اسې نه چې نه سوال نه پیدا کی چې قران ویلي په صحیح معنا کې نو هغه چرینه کوم را کیږي بیا د تغې خلقونه چې غي سره دیسو سدي و سره هیڅ کیسې او واقعات هوبونه نه وکړ علم تاجیست از فضل الہی علم تاجیست از فضل الہی بنه بر سر برو هر جا کی خواهی علم خو تاج دے دا اللہ دا فضلنا و سر کی داو چی کم پل زینو زا تا سوک نشی کم راکو لی تبا خلق تلار خی تبا خلق تعقل خی تبا خلق تمسلی خی تبا خلقو تا آیاتو نخے چتا تا آیات ندے ہو رہی دلے او تا سور کاف ندے ویلے تا سورة مریم ندے ویلے او تا سورة عراف ندے ویلے چتا پیغمبر حاضر ناظر دے دا دے کی منسر ناس دے او دا خلق دے خوا پتا کہ خلقو باندے بند دوکا کیے کنا خوا قرآن داسې کتاب دی جیبا چې په خوا خلقو خو نه وي اما شرانو استادانو متویلی چې قرآن به رستو وایو چې دا سوار لس علم نه وکي رستو به بیا وایي ته ګورو ته عجیب صحال چې کوم مخ کې ویل په کارونه غیر رستو کا هر څه روان کړ ترتیب روان کړ ناغ تبا علمنا تم رگرانو او کنا مونگ سرو تو پٹ گھٹ پٹ کی بے والی قنداریان طالبان بو مونگ لبے سبق خراب کو دکا استاذ سرو پٹکی کیون خاتو چیرې په دې توري باندې په انشما هغه وټه کی ته تورې وي په دې توري باندې په انشما نو بیا به تو استاد لګیاو لګیاو نو چاغه به ته وی چې اوس پوښوي یې رسر می په اخلاص نشو یا خدای توبه داسې خلک هغه علم نو تکران شي هغه باندې نو کتاب نو تکران شي او چې قران دې مخ کې وی کنا هلا غواځي هغه کتابونه او علمونه به تکول احکاری ایشاعت والا دی وجنا یواز قرآن کی نا بلکی پہر علم کی مخکی ادل تخوضی دا مدرسی پڑیر مال دولت راٹنگ کی دی کنا او آپ لخو مدرسی ختم شوی ابی دتیان ایشاعت مدرسی دی او جدان چیغی جدان پوښیوی نو خپل علمونه چې سر تر رسول له کور نه ور پسې خطر راغلی او چې تا دا سبق نه خلاصي جنې ناستا دا هر وخت سوال جواب کوي مداغه جت نه بخاری او مسلم پاتې شو دوره وته نه پاتې شو داغه ډیر مولان په بلوچستان کې او په قندهار کې په دې کې اجدان محروم پاتې شوی د قران او سنت نه قران خدای سره مخ کې نه کتابونه باید وای چې مخ کې قران وای په ترجمه وای او د الحمدلله تر وناس پورې بیا با تعالی مسان شي ها دغه داسې یو شی دی چې هغه باندې بنده غاړه نیولی لکه کوم خلکو چې د علم دعوا وکړه چې دی عالمان شو او دی د سربندۍ وکړه او دی فارغ شو او دی د تحصیل تمام پګړی او تړل او دا شو او شو او هغه بیا چا تاسو شی نه خو خلق پتامو تپوس به کو بلار نه واچی چر هغه اغسل سبق وی هغه وته او اوس کالین اخیری کال له فارغ بشناوی شکر دے چراشی چې مونږ ته علم خو مونږ ته دین خو مونږ خو دقه سي وچا خل ناس یو او نا چې فارغ شو نو مدرسې والا باور پسې کال اولیګو چې ته به مونږ سره استادی کې هغه وله خلق مبارکي ورکولا چې لکه ستاسو ډېر ښه قسمت ته چې فارغې دوه سره د ته استادی ملاو شو د پاس کې دوه سره د ته نوکری ملاو شو او خلق له مبارکي ورکي او ايدا خپل تکلو کې خلق وي يا رب بس زمون کار خراب شو الله رب العزت په دینه تپوس کوي چې تاسو ری توبه نه ویلي چې کې الله ویلو چې خلقو وزيدا علم پسې ذکلو نوزه لتنا شلتنا وزه او خو پورا علم حاصل کيم چې علم د نه پاتې نشي څومره چې سبجیکټ فل سبجیکټ څومره دی او بیا واپس راشه کلو ته چې خلق یې راوي هغه ته مسلې وکه او هغه د دین نه خبر شي هنو یې لکه ته کراچۍ کې کی ناشتي تاسو رغم نشته بس چې سی ویلو نه ته بیا کې ناشته چې سر په بوهاینا او د مفید طالبین نه شروع کړو نو ته بیا کې ناشته دا اړ نه ښه او دا غنډه لري سره جوړ شي دا ټول چې تاسو وینئ په دې مدرسو کې دا څو د کانا قربان ګجر دي انو خلق دورا کی دا دید پار علم کاو چې مونږ ته خلق هغه نوم وانخلي هغه نسب چې مونږ باغې بدخکار و څوک د کالډا کده څوک د بل ځای دی اکراچې کې ځانونه میخ کړو مالونه دي او دولتونه دي الکه خلق وس کوي قرآن خدا سے نو ویلی دا علم تقاضا دا نہیں دا قرآن و سنت تقاضا دا نہیں خواہ مونگا خوی اریگو چی قیامت کے اللہ گریوان تلا سوا چاہی کنا چی تا ما علم در کڑے ہو نتا چاہتا خولے ہو مونگو آئیو چی اللہ سمرد مونگا واسو ناغا عمر مونگا خدمت کرده ده ده علم و ده عقیده و ده دین خدمت هم کرده ده او قرآن هم مخ که کرده زکر چیز دی ضرورت زیادو از نور و علمون و نوم انکار نکو خدا اغی حق مخ که انو قرآن مخ که شو قرآن خلق و آوری ده قرآن خلق و آوری نو خیر دام زمونگ دی مواریده اگر که فرض نده واجب نده مستحب غنتی دا و خیر که مستحب دیخو عمل و پیکو خوا و دیر ما شمان خلال بار اغید پارا با دیزین دعا کن چلا دی کامیاب کی اولا دی دمور اپلار دی سر صدقاو گرزی اولا دی والعلم ورکی او چه کم پاتی دی نو بس اغیطا مونگا نن دا درخواست کو مطالبه کو چه ور تاستا کم وقت خالی کنا سارم سکول تا دی ماس بخینم سکول تا دی نمازیگر خو ندی کنا دا مازیگر وقت راشای چه دا دا کتابونا چه کم ویلی شی مدرسو کی چه پا دیم پوکو دیر لوی ظلم کیگی خدی طالبانو سروم حق نا دا کیگی از قرآن پوجه بانده اللہ منتدہ سے دکڑی دی چی کتاب تا هم ضرورت نشتا دے بس چویلی هم دی نو پیاد و رات یاد دا وایو لکدا کشران شو کنا سفیان شو محمد شو طیب شو قاسم شو مبصر شو یحیی شو احمد شو ای مال خنور نمونه ناراضی خدامې د مثال په تور ذکر کړو چې به داغه خودګار کئ کتابونه بدل واخلو ازور اگران ندی او شروع یې کینو زمون بوم غړ اخلاصيږي او تاسو بوم د علم نه خبر شه بس اسو وخت پنه لګي بس پیدا با گشته ده نقصان با گنشته که هر ده که بیاوه نو دارمان خوبه نکوه که نا چیره مونگل صرف نرازی مونگل نحوه نرازی مونگل فقه نرازی مونگل ادب نرازی مونگل بلاغت و عرصه بدرده انشاءالله مونگ خدا ویلش استاد دغاره و پاتی نو اللہ توفیق را کی چی سمر اللہ مونگ ترا کری چی اغده خلق و تورسو پلغار اخلاسه آخر دعوانا نحن